magnanisiin. Riskin riitan valta ei kukaan voi millään estää. Pihamaan leikissä se ja sanon nyt uudestaan. Hymyyn suu kai riitan taipuu. Alistuu ja syliin vaipuu. Riskinä kun riitossa mä itselleen saan. Vielä tosin kuitenkaan paikat ei tahdo kestää.